أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, i gjithë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë, te bareke ve teala. Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi më të mirin dhe zotërin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi bashkëshortët e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanat të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë e lejnë Allahu Gjelle wa Ala në vargun e ligjaratave dhe derseve mbi komentimin dhe shpjegimin e fjallës e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Para se me vazhduhe, ati ku kemi ngel tek ajeti fundit i surës El Fatiha, surës më të bekuar të Allahu Gjelle wa Ala, me të pajtimin dhe gjithë djetarve të muslimanve se kjo është sekreti dhe boshti dhe epicendra e Kur'anit, kemi ngel të ajeti ghajril maghdubi alejhim walad dalin. Ulemat e brezit të parë, djetarët e brezit të parë, djetarët e cilat e kanë ditë kimetin, vlerën e fjales Allahu Gjelle Gjelalu, e kanë ditë si ka zbrit, e kanë ditë si është pranue nga ana pejgamberit alayhi salatu vesselam, e kanë ditë mundimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa e ka pranue shpallën komplet, e kanë ditë mundin që e ka dhënë për ta komunikue, e kanë ditë sa është dhënë mund për ta shkrujt, për ta rujt, sa lufta është bëhe që mos të ndryshohet asnjë zanore, asnjë shkronjë, sa mundi është dhënë nga ana e sahabeve që dërtohet dhe të vendosët një themel i kuptimit të Kur'anit Allahu Gjelle Gjelalu, me gjithë vendosët një hapsire për të polimizua dhe për të qenë mos pajtimit për disa mesele, pas taj kalimi këti menhegje dhe këtë kësaj metodologjie tek shokët e tërët e sëtë e kanë borë emrin tabi'in, e kështu me radhë, kretë kjo neve na e pasëshiron një realitet se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wa salam, të cilët neve kemi modelin më të parë të praktikimit të pejgamberisë, të sunetit pejgamberit alayhi salatu wa salam, argumenton se ata kanë hec ruajden ruajde, kanë hec dal nga dal në shpjegimin e fjalës së Zotit xhelaluhu. Derisa pejgamberi alayhi salatu wa salam, duke u frigue që mos t'i hikin ajetet, i ka përshpejtue leximin e tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka zbrit ajete në surën El Qiyama, të cilat janë të regjistruara, se ti mos e shpejto gjuhën tane. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë, fela ta'gjel bil Qur'an, mos shpejto me Qur'an. Mos shpejto me Qur'an. Pse mos me shpejtu me Qur'an? Për nga meri alai salatu e salam është frigu se mos pi ikë dhe një fjalë, dhe një shkronjë, ajo është shpallje, jam obligu për të komuniku. Allahu Gjellewala i ka thonë, mos shpejto me Kur'an, se na e kena për obligim me erujt Kur'anin. Ti lexon nga dale, ti lexon nga dale, po prej dobive të mos përshpejtimit me Kur'anin është se, dhe derisa Ibn Qayyim el-Jauzije këta e ka lidhë dhe me hadithet ku pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka ndaluar që besimtari të bëjë hatme më shpejt se 3 ditë. E ka ndaluar pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, derisa në ligjëratën e kaluar, nëse ju kujtohet, te jetëshkrimi Said ibn Jubairit, e ka bëjë hatme Kur'anin për një recat. Imam Dhahabiu çka thot? E sill ngjarje sa ajo ka ndodhur dhe thot, dhe kjo është dhe kundërtën me ata që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse na mendojmë, thotë Imam Dhahabiu, se sigurisht e ka pasur ndonjë arsye Said ibn Jubairi për bamën e hatmës për një recat apo për një ditë. Andaj kjo ndalesë shëriatike që mos lexohet Kur'ani të bëhet hatme. A vlera e hatmes është e njohur. Mos të bëhet hatme më pak se 3 ditë, po 3 përpjet. Dietar thon, kjo argumenton se fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu e don qetësin, e don ngadalsin, e don të ecurit ngadale për të kuptuar fjalët e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Deri sa Imam Shafiuin kur i ka bë 60 hatme në Ramazan, i ka bë 2 hatme në ditë dhe i ka ndal 60 hatme në Ramazan dikon afërsisht, e kanë pyetur se a nuk ka ardhur ndalesa për këtë meselë. E kanë pyetur Imam Shafiuin Muhammed ibn Idris, e Shafiui që dietar i madh, kanë thënë a s'ka ardhur ndalesa që mos më lexue Kur'anin kaq shpejt? Kjo çka argumenton kjo pyetje? Kjo pyetje argumenton se ka qenë njohur në shoqërinë e muslimanëve çka duhet me bëmë me Kur'anin. Mos më lexu që ka shpejt. Imam Shafiu e ka shfaqur arsyeën e tij dhe ka thënë ndalesa ka ardhur për njeriu i cili don me lexu Kur'anin për hatme, për me morë do me thonë një prej ti, e ndalesa ka ardhur se ai çka e lexon më shpejt se 3 ditë, s'marrësh prej ti. Nuk marrësh. Nuk ka mundësi me nxjerr meditimet, domethënjet, mu thellu në ta. Ka thënë ndërsa unë jam të lexuar në Ramazan vetëm për me morë shpërblimin e leximit. Pra unë nuk kërkoj në Ramazan me unal me domethënje. Mirë, po në Ramazan dëshiroj vetëm shpërblimin e leximit. Që ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, në çdo shkronjë ka dhe shpërblime. Andaj, kjo meselë e njohur te dietarët, neve duhet me nabo që me dit kadrin e ilmit, kadrin e fejes Allahu Gjelluana. Fundja, njëri ju nuk mundet me kuptu një libër të një autorit njërzor, të një shkrimtarit, njëri, diçka që ka thonë, pa undar dhe pa e shvledu disa herë ata, pa e silë libër në disa herë, me shvletu që ka thonë, për ta kuptu, në kena silë shembulin se djetarët e selefit i kanë disa shpreje, neve duhet me nardhë një djetarë tjetër, me na e thjezue e me na e zri pak në nivellet e tona që me mujt me kap. Po fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu, e cila është mbi zamanin dhe mbi vendin dhe mbi ligjet e tona, që do të cekmi prej dobive të ajeteve, është se ki Kur'an i flet njerëzve edhe u përshtatet me çdo kohë, u përshtatet me çdo zaman, u përshtatet me çdo rrethon, u përshtatet me çdo vend ku ata ajetojnë. Imam Ahmedi, Allah e më shëroft, e sjellë këtë shembull për ta kuptue sa është dhënë mund për ta kuptu fejnë e Zotit Gjellewala. Imam Ahmedi, Ibn Rejebi, Allah e më shëroft, në librën e ti mbi jeçkrimët e djetarëve të hambelive, ka thonë kështu në dhejlu të tabakat el Hanabile. Ka thonë Muhammed Ibn Ibrahim, një bashkohas i ti, radhiallahu anë, vë rahimahu, ka thonë, Imam Ahmedi ka thonë kështu, ma ziltu, e këtubu, vazhdoj me shkrujt, në një transmitim dërë shkrim tjetër, ma ziltu, ma kuntu, pra, vazhdoj me mësue kaptinën e zakoneve, pra, të përmushëve të grave, ciklit të grave, tisa asinin hatta fehimtu, nën vite, nëndë, deri sa e kam kuptuar. Nën vite, në kaptinën e ciklit të grave. A kuptoni ciklit të grave, kur ata ju ndalohet falën dhe të agjerojnë, dhe mështë të i bojnë disa adhurime, kur janë isin, kur mbarojnë, kur që regulohen, qka duhet me bo, a falë namaz, apo nuk falë namaz, a si dalohet gjaku dhe si nuk dalohet, meselet të njohura në librin e fikhut, nën viti e ndasht Imam Ahmedit këti gjigantit të dijes për ta kuptue. Po val neve sa në duhet. Atër këtu, ose aja kon majran se na, ose na jena, matran, ose dhëtë mashrum. Këtu janë dy mundësi. Nëse na i kuptojnë asen dhëtë më shpejt, a i ka kuptu një kaptin, një, nën vite i ka shku. Gjallit të ti, Abdullahut, ja ka mësu 10.000 hadithe dhe mësë ja ka mësu, ka thonë, ketë këtë 10.000 shka ti mësove, janë daif. Ka thonë, babë, se ma u pekohen? Ka thonë, shtashim sahi, që kur thuhet në një hadith, si ta kshif se daif ti e di. Na me na i pas hub vaktin që shto 10.000 hadithe me imsuna përmendsh, edhe në fund me na thon këtë këto nuk i ka thon pejgamberi alayhis salam. Mirë po transmetohen. Ne ishmi shqetësu, apo? Tash, janë dy mundësi. Ose ata kanë kuptu nga dalë shumë dhe kanë qenë të ranë ka kria, që na nuk e besojmë këta, ose na jena të vetë mashtruar. Ose na jena të vetë mashtruar. E kështë më ratë. Adhe këto, edhe shembuj të shumë, mës të zgjati para thanjen, shembuj të shumë në historinë e muslimanëve, dhe Shejhul Islam Ibn Tejmija është i njohur, vetë ka cekë për vetën, ka thonë, kalojnë disa mesele, nuk i kuptoj, shkoj e gjejnë do një gjami, ku nuk ka shumë njerëz aty, edhe nuk është shumë e regulluar, e vendosi ballin tem në zalli, në pjesët e natës, para sabahut, shkoj vetë aty, dhe i thamë, o, Zoti madhë, ty cili e ki mësu Ibrahimin dhe i ki dhanë kuptim Sulejmanit, ma mundëso dhe mu ta kuptoj që ketë mesele se mu kanë gatrua. Valë, a na ka ndodhë neve vesh njëherë një që si raste. Me shku ndë një vend, të qetë, gjami e Zoti Gjelle Gjelalu, me vendos balin dhe mi thanë, o Zot, që kjo mesele, mu ka ngatrua. Apo sikur dojna me fladit vetën, ketë regula. Ketë regula. Shka me lutë Zotin? Ketë e di, ketë tamam, ketë... Najna jetojmë shpajrat me një fasad shumë të madhe, atë që e madhe është sa që një komend prej komenteve dhe një dialog me disa njerës, tematika, a duhet me lexu libra apo nuk duhet me lexu libra. Shikon edhe shembulltirën e kohës sonë, ku shkon shejtani? Ku shkon shejtani largë mi deviju njerëzit? Nuk është problem ti me hup një mesele, me ngatru një mesele. Problemi është ti me qëti shejtani në burg dhe ti me hangër qelsin. Në thonë këtu mirë jam këtu. Këtu ka mirë. Spa nevoj me dalë për këtu. Në debat, a duhet me lexu libra apo nuk duhet, shejtani inspiron disa për t'ja blokur rrugën, kur mës t'u ba, mës mi t'i kuptu e meselat, qka i thot, sahabët a kanë lexu libra, s'kan lexu. A ka pas gënë tërë libra, s'ka pas. Kjo është prej, kjo është meselet qka neve dë njerë nuk gjejmë gjevab, shka mi thonë. Shokët e pejgamberit alayhi salatu e selam e kanë ditë gjuhën arabe në kulmin e njohurijës. E kanë kuptu pejgamberin sallallahu alayhi wasallam çdo fjalë që e ka thonë. Fjalë që si kanë kuptue, shokët e pejgamberit alayhi salatu e selam kanë zbrit ajete për t'ja usharu atyre. Hiç pa i thonë ato. Apo, kur s'kanë kuptu ndë një fjalë, i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu e selam, ja Rasulullah, vesh që këtë fjallë se këna kuptu. Vesh që këtë fjallë se këna kuptu. Pastaj vjen një riu i zamanit tonë dhe thot ato s'kan ledzu libra, s'kan nevoj me ledzu asna. Kjo qka argumenton? Kjo argumenton se na kur ledzu në fjallën e Zotë Gjellu Ala, si Ebu Bekri e këna kuptu e. Ndërsa paj Ebu Bekr, radhiyallahu anhu e arda, e kanë pyt për një ajet të surës Abese. Të surës Abese. Dhe i kanë thonë, çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? O ebbe. Allahu Gjellera ka përmen një pem, ebbe. A di që shpreja ti? Subhanallah. Ebu Bekër e Siddiq, njëri përgzum me gjennet, ka thonë, eju se me in të dhilluni, o eju ardin të killuni, idha kultu fi kitabillahi ma la a'rif. Ka thonë, cili qil mbahët qati, dhe cilat tokë mbanë në muë, nëse e thamë për një fjalë të Zotit që ka se dhije. Pra ju pëse pëmë shifë në këtu kam bo khalife, jam bo khatibi muslimanve, jam ngrit në një pozit. Ju me mësë mendoni se shka të shifë një pak qartu në këti dhija ta. Kjo është qudija e qudirave. Andaj që ka du me thanë, është se neve ose duhet me dalë piktive të mashtrimit, e me shku në rrugën e selefit, nga se rruga e selefit nuk është vetëm rrugë simboli dhe ngritje flamurit dhe ngritje e asaj fjale se na ena në gjade, por rruga e selefit është ndjekje tërë hap pas hapi. Ndjekje tërë hap pas hapi. Edhe në mënyrë të mendumit, edhe në mënyrë të shkollumit, edhe në mënyrë të shkrimit, edhe në mënyrë të falmës, edhe në mënyrë të sjelljes, edhe në mënyrë të akhlakit, të gjitha këto neve, duhet me shku si pas rrugës atëra. Nuk ka mundësi na me mendu e diçka që ka të dojna na, e diçka çka thojnë ata, diçka çka thojnë ana, diçka çka thojnë ata. Atë ka thënë Allahu xhellahu ala, e fe tu'minun bi ba'dil kitabi wa takfurun bi ba'd. A e besoni një pjesë të librit dhe mohoni një tjetër? Na i besojnë atë disa fjalë sahabëve dhe sa tjera këto para zaman. A? Na kur i shohni që e kanë lexuar Kur'anin shumë, e kanë respektuar Kur'anin shumë, Said ibn Jubairit i ka hub shikimit duke qajt për Allahun Gjellaluhu, këto për atë kohë, për këtë kohë, Facebook. Këtu është fadli, këtu e merita, jo dhe zër. Merita, që akon merit në atë kohë, është merit këtë kohë. Merit, që akon në atë kohë, është këtë kohë. Nëse akon merit në kohë në Abdullah ibn Abbasit, inshallah nëse në mundësën Allahu Gjellaluhu, nga se ditën e handë dhe të caktojnë vetëm për jetëshkrimet e muslimanëve të parë dhe djetarëve të muslimanëve, do të aveqojmë me sirën dhe jetë shkrimin Abdullah ibn Abbasit. Prej traditeve të Abdullah ibn Abbasit ka thonë, si dunin me gjlis me muë, mu ullu në me juve, kusht me qelë mushafin dhe me legju prej ti. Si dunin një herë fillimisht, kur ta qelë me gjlisin, me legju di shka prej Kur'anit për ndryshe, së ullna. Me e bana këtë shartë sot, me kanë ullështi. Mi i thonë të njerëzve sot, si du shmu ullë me neve, bojrëm qëllë njërë Kur'anit, të lezojmë disa meselëve dhe Kur'anit, pas taj bojmë muhabet të dënjajës ato meselët e mdoja, shka na i diskutojna. Me sa njërës mund është muhull? Shmi shumë pak. Spranojnë. Ose dojmë budal, taj ku e ki gjetja, këtë kodë me qëllë mëshafin qajtore, me lezua. Ekshtë të mërat. Ajo shka du të themë është se nuk mujna me pjesëzue rrugën e selefit, me morë diçka dhe me lanë diçka, me pranu diçka dhe me refuzu diçka. Ajo shka neve na është obligu është pranimi i kompletshëm. Pranimi i kompletshëm. Kemi ngel të kajeti Zotë Gjellu Ala, sirata alledhine en'amte alejhim, gajril maghdubi alejhim, wala dhalim. Kjo ajet është ajeti i fundit i surës El Fatiha dhe i surës më të madhe të Allahu të barëke wa të ala, e cila ka të buë dhe i ka përfshi gjitha domethënjet e fjalës Allahu Gjellu Ala. Sirat alledhina en'am të alejhim, disa përsëritje të meseleve të dersit të kaluar, dhe kalojmë të gajril maghdubi alejhim malat dalim. Ihdina sirat al mustakim, na u zënë rrugën e drejt. Djetarë thanë se rruga e drejt është vequ këtu dhe me një farforme është bo e pashquar. Nuk dijet cila është pa e sëqaru me sëqarime matë hola. Por me sëqaru me sëqarime matë hola, Allahu Gjellu Ala ka thanë, sirata alledhine en'amte alejhim, rrugën atyre të cilët ti ke begatu ata. Dhe djetarët nga kjo ajet i dyt, sirata alledhine en'amte alejhim, kanë thanë se kjo ajet e ban besimtarin pranues dhe miratues të çdo të udhëzuar i cili ka qenë para ti. Pra ti kur thu ihdina sirata almustaqim, sirata alledhine en'amte alejhim, më udhëzon në rrugën e drejt, në rrugën atyre dhe se ti ke begatu ata. Djetarë që kanë thonë, ka thonë ti vetëm se pe pranon ata i cili ka qenë i udhëzun para tyje. Kjo qka është pranim i vlerës të ati cili ka qenë para tyje. Për me pranu vlerën e dikujna, qka duhet me njoft ata? Me thonë dikush, e pranon ti vlerën e sahabeve? Po e pranoj. Kush janë ata? Se di kush janë. E pranoj. Kjo është kelam batil. Kjo kelam farik, i thënë gjurë në robe, fjallë e thatë. Fjallë e thatë pa kuptim. En'am të alejhim, djetarët kanë thonë, ti njefa to. Atëherë, sa e shtojnë në kuptimin e citi ajetit? Me shtimin e kuptimit të atërët të cilat janë këtë ajet. Pra, nëse thotë dikush, sa e njefu në udhëzimin, i themi, atë sa i njefë që tonë në ajet. Kush janë këtë në ajet? Minë në nëbijina, wa siddiqina, wa shuhedai, wa salihin. Aqë sa ma shumë i njefë që të katër klasat të njerëzve, aqë ma shumë jetë e ditë që ka jetë u lipë. Kur thujë i hdina sirata al-mustaqim, sirata al-ledhina en'amta alejhim, gajri al-maghdubi alejhim, wala dalin. Rruga e drejtë, i ka dikushte për të kristalizu, për të bëmë sa me e qartë, mi hekë mjegullat. Andë njerëzit nuk janë të barabartë në kuptimin e sirat al-mustaqim, sa dërvishi, sa sufia, sa komunisti, sa demokrati, sa tarikati ndryshëm, sa irgjaja dhe sa gului, sa khavarijizmi, sa gjehmiju, e kështë me ratë, thotë unë jam sirat al mustaqim. Hec, apo, vdes në ta. Kur dojnë në nëmi thonë ati, jem batil, cilë është fuqia me madhe? Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije ka një libër të veçantë mbi këtë mesele. Iqtida siratil mustaqim, dy vëllime. Kërkesat e rrugës së drejtë. Prej tyre, njohja siratal ledhine në amta alejhim. Njohja atyre të cilët Allah i ka vegatu me të mira. Kur dojnë në nëmi thonë, gjehmiju të gabim e ki, khavarijit gabim e ki, murgjiju të gabim e ki, shijes gabim e ki, rafidiju të gabim e ki, rrugëve të ndryshme të dalalit, të cilët janë të shumta. Kur do na mi thon gabim e ki, a mjafton veç mi thon gabim e ki? S'mjafton. Çka do të mi bë? Mi pru argumente të cilat ja bojnë të çarçë punim me gabim kokshë. Cila është ajo? Mja tregu se këto çka Allahu i ka përmend në sirata alladhina an'amta alehim nuk janë si ti. Ti je në gjadë tjetër, këto janë në gjadë tjetër. Kur ti bën dallimet e gjadave, atëherë bëhet të çarçë ka dal prej rrugës. Kush janë ata qka e dalojnë gjadën, rrugën? Ka thënë Allahu Gjellone surën, nisa ajetë 69. Kjo e banë qartë, e andaj nuk e thiri ka thënë, kjo ajet është i spjegum në ajetin 69 të surës e në nisa. Ku ka thënë Allahu te bare kjo e te ala, me jute illahe, vër rësul, fe ula i kem alledhine, en amallah, kush i bindet Allahu dhe të dërguarit të ti. Dhe krejtë thojnë në i bindet Allahu dhe të dërguarit të ti. Këtë e ka sharu Allah. Fa ulaike ma alledhine, en amallah, kush? Nebijin, pengamerët. Aqë ma shumë shka i njofim pengamerët neve, aqë ma shumë në bëhët e qartë siratil mustaqim. Derisa, neve umeti Muhammed a.s. në është vequ një pengamerë prej pengamerëve të kaluar, aqë ma shumë sa i njofmi atë, e njofmi rrugën e Muhammed a.s. Andaj Allahu Gjellë ka thanë, fe të bi' millete Ibrahim, Hanifen, wa ma kana minë mushrikin. Pasoje milletin, fejën e Ibrahimit, i pastër nga shirku dhe s'ka qenë mushrik. Pra nëse do me ditë fejën e Muhammedit a.s. apo vetë Allahu i drejtojtë Muhammedit a.s. nëse do në më të bëhet qartë rruga e drejtë, ndjeke, Ibrahimi a.s. Aqë ma shumë sa e njofë me Ibrahimin dhe rrugën e ti dhe historikun e ti dhe njarën e ti dhe rëthanës që i ka përjetuaj, aqë ma shumë në bëhet e qartë rruga e drejtë. Po me një fjallë tjetër, aqë ma shumë sa e njofë me rrugën e nebijinve, pejgamberit, nga Ademi a.s. Ademi a.s. sikur që i bën Qayyim el-Jauziye, nga kjo ajet i kanë nxjerrë tri gjunahot, tri zanafilat e gjunahave. Tri zanafilat e gjunahave. Dhe ju e dini se ki hoxhi madh Allah e mëshiroft ka ardhur me gjëra të çuditshme derisa muslimanët i kanë borx krejt këtij dietari. Derisa Ibn Qayyimin nga ajeti ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim e kanë nxjerr edhe diçka që quhet edebi i vllaznillokut. Kujt i kishte shkuar mendja se në Fatiha është edukata e vllaznillokut. Pra Allahu e ka përmend edukatën, raportin, hakin e vllaznillokut mes muslimanëve në Fatiha. Cila është sa ta jetë? Mirë po, prej zbërthimit të madh i kanë nxjerrë këto mesele. Nga Ademi alayhi salatu wassalam, pastaj Idrisi. Idrisi është i dyti. Pastaj Nuhi alayhi salatu wassalam. Pastaj Hudi, pastaj Salihi, pastaj Shuaibi, Ibrahimi, Luti, Jusufi, Jakubi, Ishaqi, para tëra, Jusufi, Musa, alayhi salatu wassalam, Ejubi, Dawudi, Sulejmani, Ismaili, djali Ibrahimit, alayhi salatu wassalam, Dhul Karnejni, prej, për nga mërëve të Allahu të barëke wa të ala, dheri të këmuhamedi, alayhi salatu wassalam, edhe gjithë për nga mërët e tjerë, tësat janë përmend dhe atësat nuk janë përmend, aqë ma shumë sa ti ki parasysh historien e tyre, jetën e tyre, fjalët e tyre, sjellin e tyre, virtytet e tyre, veqorit e tyre, karakteristikat e tyre, aqë ma shumë ti kur ti thush Allahut, ihdine sirat al mustaqim, aqë ma shumë e ndjenë, qka po lipi Zotit? O Zot, që këtë rukët për nga merve, pra të në krije ki, o Zot, jam të di që ka jam tulip. Jam tulip, për nga mërtë më ndjek. Në bijin, për nga mërtë, e kështë mëra. En am të alejhim. Qështë e kupton se Allah i ka begatua ata? Kur të kujtohen rastët. Rastët e për nga mërëve. Qështë ka ngritë Allah u gjelluara, ku absurd është më ngritë nësë nivele. Me qeni vetëm. Ka qenë lutë i alejhi salatu e selam, i vetëm në mesin e 4.000 pederave dhe njerëzve të smut. Ibn Kathiri thot, ka jetu luti me 4.000 njerëz abnormal aspektin e moralit. Ti veç kujtoje, me jetu me një shtet, me një qytet, ti e i vetëmi aty dhe krejt janë të dorës së dytë, që shi thojnë popullet. Qfar se kleti kishë me ndje? Qfar se kleti? Kusht e ka pas luti, alejhi salatu e selam, kusht? Që ku të venë një misafir, jashtë atë qytetit, mos me pranu misafir pa ja u kallëzua atënve. Kush ka ardhur ki burr? Nëse ka ardhur gruaja, s'ka problem, në dvenë. Si ti et burr, do të më kallëzu kush është ai? Ato takshirin, a është i jeshëm apo nuk është i jeshëm? Allahu na rujt. Andaj çaj u ka thënë Lutja alayhis salam. Ma sabaqakum biha ahadun min al-alamin. Këtë Filistin që keni të bëjë ju se ka vënë kur kush në botë. Mirë po ti ata çka dush më ndje? Se si ki pejgamber ka duruar dhe e ka rujt moralin pastërtien në mesin e 4.000 të prishurve. 4.000 të prishurve. Një muj dit e ka ndezë zjarin, një muj dit për Ibrahimin alayhis salatu, një muj dit. Dhe i ka prit të shpia për ta është ndezë zjarin. Dhe i shka posë ku me shkuve. Me rëndësi, neve dhe të flasme për historit e për nga mërëve me lejnë Allahu Gjelluala, jo që ka dëshiroj të them se sirata ledhine en am të alejhim, djetarë kanë thonë, atë që ma shumë shatë kujtohet rruga e tëre, historiku i tëre, telashet e tëre, sikleti i tëre, ti ma mire dhe që ka pëli për e Allahu Gjelluala kërdush, i hdina sirata l-mustakim. Pastaj, siddiqim, njohja e njerëzë siddiq, ata që janë besnik. Ka arë në të sire, është Ebu Bekri dhe Omeri. Mirë po djetarë kanë thonë, është Ebu Bekri dhe Omeri dhe ata që kanë ndjekin Ebu Bekri dhe Omeri. Cili është dalimi mes neve dhe rafidive? Cili është dalimi? është Ebu Bekri, është Omeri. Kjo e vërteton ata që ka e cekëm në ligjeratën e kaluar, se Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bëhet të vërtetën të dalume me njerëz. Disa njerëz e refuzojnë këta. Thonë njerëz nuk ka nevojë. Ska nevoj simbol e njërës. E vërtet është hak, e qartë, a? Batil. Kjo është batil. Kur thoje dikush cili është dalimi mes rafidive dhe juve, që ka i thojna? Ebu Bekri. Po se pranut Ebu Bekri, së që pranojna. Po nuk qutë rahmet dhe muknaq me Ebu Bekri. Dhe me pranus është më i miri ummeti. Dhe se e ka imanin më të madhë se kitë ummeti. Dhe po se pranut Omerin, prijes të besimtarve, dhe mushafin që e kanë shkrujt, është i vetëmi mushaf që ka pranohet të musliman, që e thojna, jasht, sohkan, sohkan. Qishu bo Ebu Bekri simbol i ndarjes? Sirata ledhine en am të alejhim. Allahu e ka begatu qëtë shumë, sa e ka bo simbol. Si t'jini me mu, jeni musliman. Si mës jeni me mu, kjo nuk është fanatizm. Kjo nuk është fanatizm. Nga se... i shifni ato portalet e ateizmi dhe portalet e sa të mundohen me e shfarë se populli jonë është i asimilum dhe është, islami është vendos me zore e na e nakon me fej tjetër e ku të di prej sejndeve. Ne nuk thrasmi asë në arabizm e asë në fanatizm. Ne thrasmi në fejën e Zotë i Gjelle Gjelalu e cile ka zbit me gjuën që ka e ka zedhë Zotë i Gjellu Vala. Na nuk mujmë me caktu Allahut ligje që shkime zbriti i fjallën tane. Pa e zbriti që shdojaj. Edhe Allahu është kna që Ebu Bekri mas Muhammedit Alehi Saratu Sram tjetë simboli ndarjeve. Rafidit nuk e pranojnë këta. Rafidit nuk e pranojnë këta. As Omerin, as Aishën, as Muawijen, e shumë brej simboleve të mdojat të muslimanve nuk i pranojnë si ndarje. Andaj Siddiqin, është mi pranua ta. U është shuhede. Dhe salihin, njërës të devotëshëm. Njërës të devotëshëm, djetarë kanë thonë njërës të devotëshëm të cilët e adhurojnë Allahu Gjellewala me bindje dhe ilm, me pun dhe ilm. Pra kanë dije dhe kanë takvallëk. Dhe këta Allahu Gjellewala i shpërndanë në për njërës, kanë thonë djetarë, salihin. Pra, nebijin janë simbolet të shtylla. Siddiqin janë afër pejgamberëve. Edhe pse dietar kanë polemizuar, a ka siddika mas pejgamberëve. Nuk duhet hiç çdo detaj nga se e vërteta është se mundet me pas siddika jashtë kohës pejgamberëve. E vërteta është se në këtë ajet e ka për qëllim fillimisht ata që janë afër pejgamberëve. Pse siddik sa ai bëhet simbol për ta vërtetuar ata me të sën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe salihin të shpërndarë nëpër musliman, të cilët janë njerëz të devotshëm, e ruajnë moralin, e ruajnë fejen e Zotit xhallahu ala, dhe njerëzit kur fillojnë me devijue, kur fillojnë me bëj gjunahe, kur i shohin këta njerëz ngushtohen. Dhe dietar kanë thonë, kur të shifën salihin, edhe kjo prap dalte mesela jonë, që kemi cek, se njerëzit janë simbolet e ndarjeve. Njerëzit bëhen simbolet e ndarjeve. Djetarë ka nënë salihin, janë Allahu që a ishë përndanë në për shëshëri, njërës të caktum, të devatëshëm, kur shëshëria të devion, njës të bënë gjënaje, kur i shofin këta njërës, ngushtohen, dhe e kuptojnë se kanë rëgjit dikun. Me cilin argument? Se e shofin këta të hetë si shduhet. Kur e shofin këta të hetë si shduhet, nuk i banë Zotit Gjellewala gjuna, dhe Allahu kanë thonë, djetarë në këtë ajet, Allahu vendos prej simbolit të jashtëm, për të brendshme që e ka të pastër aj, njerëzit thojnë, ki njeri devotshëm është. Dhe ngushtohen para atina. Këta e ka vendosë Allahu te bareke, vë te ala. Dhe në kryet kësaj është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kryet kësaj është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe se Amr ibn al-Asi, thot radhiyallahu an, lem e kun emle ajnej min vëgjhin nëbi sallallahu alayhi sallam. Min hejbetihi. Ka thonë, se kum knaqë sirin tem me ftyrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse? Nga frikë respekti që e kisha për ta. Kush e ka hedhë këta? Në zemrën e Amrit. Allahu Gjellu Ala. Që ashtu kanë qenë me Ebu Bekrin. Së në kanë folë si me ta. Sot zamani është prish, sot mëse merë standart, sot s'ka peshore. Sot i thot pi jashtë atje, o hoxha, e s'këtu pak ka dhe dishka. Nuk e ka, t'ka për këmishe. Dëmon, në të kaluarën, a ka në debi i lartë. A ka në debi i lartë. Sufjanë Theuri i ka rejnë zonësën. Ameshi ka thonë, po njerëzit mi ju tregu këtë senet dhe shta i shofin të mdoja. Ameshi ju ka bosh shartë, ka thonë kusht, gjdo hadith ka një shkop. Pa bo kur gjo? Për edep. Për me edep. Ajo që ka du me thonë, se këto njerëzit se ka përmenë Allahu Gjelluala, Allahu i vendosë simbole në zaman dhe në meken, vend dhe kohë, për të qenë ndaluës të siratil mustëqim dhe sirati maghdubi alejhim ola dalli. Andaj kalojmë të ajeti tjetër i Allahu te bareke wa te ala, ku Allahu gjellë gjelaluhu në këtë ajet, vazhdimin ajet, të disa djetarë është vazhdimi ajeti, disa të tjera është ndarje. E kemi përmenë, mështë të përsërisim, se ndët disa thonjë sirata alledhine në amte alejhim, gajrë l-maghdubi alejhim ola dalli në është një ajet, disa thonjë jë ndahë në gjitë, në gjitë, sirata alledhine në amte alejhim ajet, dhe gajrë l-maghdubi alejhim ola dalli në ajet. Ekso mëna. Djetarë kanë dhanë, me këta, i hdina sirata al-mustëqim, sirata alledhina në amta alejhim, Allahu e boni të qartë, cila është rruga e drejtë. Pra, rruga e drejtë është rruga e pejgamberëve, siddiqave, shuhedave, dhe njerëzve të devotshëm. Mirë po, djetarë kanë dhanë, vazhdimi këti ajetit argumenton se njëriju nuk e kupton rrugën e drejtë, pa e kuptu ata të shtremtën. Dgabumën. Nuk e kupton të mirën, pa e kuptu të keqen. Argument është kjo ajet. Ghajri l-maghdubi alejhim, wala dhali. O Zot, mos na bën në rrugën, apo ajeti për fillim. O Zot, na ulzon në rrugën e drejt. Rrugën atyre të cilët ti ke begatu me të mira, dhe jo në ata të cilët ti e hidhru me ta. Ghajri l-maghdub. Ghadab është hidhrimi. Zot, hidhrimi Zotit ka zbrit me ta. Dhe as të devijuarit, të humburit. Djetarë kanë thonë, kja jetë në argumenton për një mesele. Se njeriu, kur donë me pa rrugën e drejt të pastër, duhet me pa dhe të shtremtën. Disa djetarë nga kja jetë kanë thonë, duhet me mësu të keqen. Nga kja jetë, kanë thonë, duhet me mësu të keqen. Pse? Për me e bo të qartë. Ande ka thonë Allahu Gjelluala, këdheli kënu fossilu l-ajati, valites të bine se bilu l-mujrimin. Ka thonë Allahu Tebareke wa Teala, kështu i detajizojmë ajetet, i sqarojmë në mënyrë të thellshme, për çka? Të stabile sabilul mujrimin, që të bëhet e qartë rruga e kriminelëve. Aq më shumë shka e njef krimin, e ki studiu krimin, e ki studiu të keqen, aq më shumë je kadir, je i aftë për ta sqaru rrugën e drejtë. Kush e ka sqaru mas mirë të rrugën e drejtë? Imamat që e ka njofë mas mirë të Balalin. Shekull Islamit të imia, pëse është bo simbol? Këtu, e cekin. Pëse është bo simbol i rrugës e drejtë dhe imam dhe i fuqishëm në këtë mesele? Sepse i e ka kalzu krejt smujet e njerëzve të devijum. Ki ka deviju këtu, ki ka deviju këtu, ki ka deviju këtu. Ki e ka qëtu probleme, ki e ka qëtu probleme, i e ka kalzu krejt pavajf, ndash jashtë islamin, ndash mrejnda islamit, i ka kalzu smujet e grupeve të devijuara dhe i ka kalzu se që kjo është e drejta, vetëm. Kjo argumenton fuqi për të njofë këtë grupet e vërteta. Shekhu Islamit e mi është i njohur për dy grupet e sat i ka sharu me nefes të madhë, me takat të madhë. Ata janë filozofat dhe rafidit. Filozofat dhe rafidit. Disa djetarë kanë thanë, nëse thot dikush, kush janë prej umetit, apo pe atërë që ka përkacon në umetin tonë, ma afer, me dalint, me të humburit, kush janë? Rafidit. Andaj Shejhul Islam Tejmije, kër i ka bëhë demand krishterve, ju ka shkrujt sa 4 vëllime. El Gjewabu Sahih, li me mbet dhe ledin el Mesih. 4 vëllime ka shkrujt përgjigjen bëja ta që e ka ndru fejën e Isës alai salatu e selam. Ndërsa kur ka orë të rafidit, 10 vëllime. Pse val? Nga se dalali ka morë hovë. Dalali ka morë hovë. Dhe ka përfundu Shejhul Islam Tejmije se për të bërë rafidi njëherë dush më zhvesh prej mendjes. Elementin këtu e shkel, pastaj bash rafidi. Por ndryshe s'ka. Edhe te krishterët është simboli, kjo nuk është ditje për të lexuar librat e tyre, ata që studiojnë fejen e kanë obligim me i lexuar ata. Ata e kanë simbol te krishterët, dallim nga se jemi te ajetet, gajl maghdubi alehim wal dallin, edhe pse fillojmë nga dallin. Dallin te krishterët e kanë një simbol. Për të shtuaj imani, zhveshu prej mendjes. Beso. Pse? Se ti, sendin e parë që kime kërku që rruga e drejt me qene përputhshme, pra, rruga e drejt, zgudzon me të turturu ti trunin. Rruga e drejt, zgudzon me të përdhunu mendjen. Rruga e drejt, nuk gudzon me të përdhos ti arsyën. Ti kjo arsyë, Allah ta ka falë ata. Nëse rruga e drejt, para me ndoni, rruga e drejt, qka e lejon alkoholin. Rruga e drejt, qka ta lejon timet plaçkit. Rruga e drejt, qka e lejon zinajem. A është kjo përdhonim trumni, apo jo? Vjen dikush të unë jam prej më të devotshmive, bema që i këntanë e këto. Unë jam prej më të devotshmive, bema këtë pasurijën këto. Unë jam njeri më i mirë që ka egziston. Du me tre, sabah dhe makshan. Për qef. Unë jam për njëzë më të devotshëm dhe du me ti përdhonu familjartë. Që e kështë e thonë? Edhe me thonë, Zotim ka dërgu. Që e i thue? Rruga e drejt, dhe këtë që to me ti dhonë në tia. Kjo është përdhonimi i trunit. Djetarë kanë thonë, te krishtërt, kjo halal, dhe Zotin adoketve. Andaj, janë detirue, kur ata e kanë posë, kjo e përdhonon trunin, e përdhonon se Allah me ka vendos fitra, te e refuzon këta, e refuzon. A ka nevoj njëriju kur ta shofe zinajen, mi ardhë me argumente për me janë nëzit zilijen dhe gjelozin? Jo, kjo automatik është ngritët. Kush e ka vendosë njëriju me rujtë familjen e ti? Kush e ka vendosë? Allah u gjelluar. Në arsye të shëndosh dhe në zemër. Njëriju refuzon e kështë mëra. Refuzon mi u prek nderi. Kush e ka vendosë? Allah. Djetarë kanë thonë, kur ata e kanë pa se kjo po vend ndesh me trunin, që kanë thonë? Mos kërko shumë prej fejes mu pajtu me trunin. E Shekhu Islamit të imi e këtu e ka kapë këtë mesele dhe ka thonë, e gjithë feja Allahut përputhët me trunin e njërijut në absolut. Ska ajet, ska hadith, ma në mentën nga Shekhu Islam Ibn Tejmije, ka thonë ska ajet, ska hadith, vetëm se përputhët me trunin nësa përqindje? Me miliona përqindje. Me miliona përqindje. Andaj Omer al-Khattabi, a i dini kur e zgëzue? kur është gëzue. Ju e dini se shpallja ka zbrit gradualisht. Shpallja ka zbrit gradualisht. Gratë të musliman dhe njëherë nuk e kam pas obligim më mbulu. Alkoholis ka qenë i ndalu me njëherë. Shumë meselës kanë qenë të ndaluar. Omeri, a e dini pse është gëzu kur kanë zbrit ndalimi alkoholit, kur ka zbrit obligimi për të mbulue për gratë, kur ka zbrit me dhanë sadaka dhe me folë me pejgamberin alayhi salatu vesselam me leje, me kërku leje, pastaj me hitaj. Omeri pse është gëzue? Djetarë thënë, Omeri, Allahu është pajtu me Omeri në disa mesele. Kjo jo që Allahu i ka shku Omerit pas. Po Omerit ja ka dhonë një fitra, një natërshmëri, një arsye të shëndosh, sa që i ka shku i ka thonë për njësam, një Rasul Allah, të kishtë e zbrit, dishka shka i mbulon gratë. Po më vjen i nati. Ka thonë, po më vjen i nati, me hi gjdo kusht e ti. Gjdo kusht me hi të ti. Po du me hi pak me leje. Edhe për alkoholin. Dhe djetarë thonë, kur ka zbrit, ajete i cilje ka obligue shamin, e ka obligue frenimin prej alkoholit, e ka bo haram alkoholit, e ka bo haram vjedhjen, Omeri është tranu pikëzimit. Djetarë kërë i kanë spiku, ka thonë, pse mu gëzu kur ka zbrit një ndales? Kanë thonë se, kjo ka dosh me thonë Omeri, kjo feja jone s'pastër, i ndalesën e të këqia dhe i ponësën e të mira. Është gëzu me këta, se po ma qëtëson me trunin, po përputët me trunin, e ndalon të keqen, e urdhon për të mirë, dhe adhëron Zotin Gjellu Ala, adhëron Zotin të bare kjo vëtë ala. Andaj djetarë kanë thonë, se Allahu të bare kjo vëtë ala, i ka qujtë di grupët e devijuara, njënën e ka qujtë mëgdub, hidrimi Zotit ka zbrit në bita, dhe tjetërën, dalin, të humbur. Kanë orë disa hadithe, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kush janë maghdubi alaihim wala dallin. Dhe dietar ka gati se ka pajtim mes tyre, se gajrul maghdubi alaihim janë jehudët. Edhe ka hadithe të sot janë polemizuar e tyre, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet se kush janë gajrul maghdubi alaihim wala dallin, ka thonë emmal maghdub alaihim janë jehudët, kurse dallin janë krishterët. Janë të krishterët. Djetarë kanë diskutu pëse Allahu Gjellewale ka qëtë gajrë në mëgdubi alejhim më labdallin. Dhe tek jehudet ka thënë në gajrë dhe tek krishterët s'ka thënë. Meselet të shumë ta. Dhe di përmejmë disa prej tëre. E para prej tëre, kanë thënë se Allahu Gjellewale i ka trajtu qashtu që kanë trajtu atave të vetën. Dhe kjo është prej drejtsis absolutit e Zotit Gjellewale. Drejtsia e Zotit Gjellewale e kërkonë. E obligon drejtësia Zotit Gjellewala që njerëzit mi trajtu që ashtu që ishdojnë mi trajtu ata vetë vetën. A përmendëm, se Allahu Gjellewala ka dhenë hadith kutësi, dhe si me ka dhenë imam muslimi, unë jam të robi që shumë me ndonë a i muhe. Kjo që argumenton? Që shpo do me po Zotit Gjellewala? Që ashtu të trajton a i? Mirë po, trajtimi ti nuk del nga drejtësia. Nuk del nga drejtësia. Trajtimi Zotit është dylloj. Dylloj. Imma rahme, imma adl, ose rahmet ose drejtësi, ose të kapë mëshira, ose të kapë drejtësia. A dhe ka thënë Allahu Gjellewala, wa ma rabbuke bi dhallamin il abid, Allahu s'ju bën asa grinca zullum rëbve. Pra kër Allahu e fut një qafir në zjarë, për gjithmonë, nuk e nëzirë kur, ku metë rahmeti Allahot? Ki ka dalë për rahmetit, mirë po drejtësia e ka kapë drejtësia. Sa i ka thënë së besojve? Nuk besoj. Nuk besoj se ka hajret. Nuk besoj se du të më nështru Zotit Gjellewala. Allahu që ka i thot? A e ki lip qëta? Që e ku e ki? Ki thonë së në dënon. Ki thonë se nuk ka për këta vepra kësi shpërblimi. Urdha, dhuku. Allah ka thonë, shia me. Gajrel Magdubi. Kjo meselë interesant. Allahu Gjellewala i ka trajtu njërzit që shdojnë ata me trajtu vetë vetën. Jehudët i ka kop hidrimi. Janë hidrua, vetë janë hidru, me kanë janë hidru. Janë hidru me Zotin Gjellewala, janë hidru me pengamert. Jehudët i kanë vra pengamert të tëre. Jehudët i kanë vra pengamert të tëre. Jehudët janë hidru me pengamerin tonë sallallahu aleyhi sallam. Jehudët janë hidru me vetë Allahun të barëke vë të ala. Argument, në surën Maide, në fundit, në faqën e para fundit, Allahu Gjellewala thotë, Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allahu e ka dëgjuar fjalën e atyre të cilët kanë thënë Allahu është fuqara, na jena të pasur. Fjalë tjetër ku kanë thënë se Allahu xhalla xhalalu e ka dorën e shtrënguar. Yadullahi maghlula. Dora Allahut është e shtrënguar. Kjo çka argumenton? Se ata janë hidhur me Allahun te bareke وتعالى وكانوا يستفتحون من قبل فلما جاءهم مصدق لما معهم كفروا به اتا اوكرانويشن تا عرب يهودت سا كام ارني پیغمبر ده كانا ملفتو متا ده كانا ما مر پشتتين كور ارد اي نيوهن فلما عرفوا كفروا به كور نيوهن كوش است اي بانن كفر Këtë qka argumenton? Sa ta janë hidhru me Allahun Gjellu Ala. Që që janë hidhru? Ki për nga meru dash më kam prej neve. Pse arë prej këtinve? Ki u dash më kam prej bive të Ishakut dhe bive të Jakubit. Pse arë prej bive të Ismailit? Ada i kapi hidhrimi. Allahu Gjellu Ala me të njëtin sifat shka ata kanë dash me trajtue Allahu dhe për nga merin dhe besimtarët, Allahu ka thonë ky sifat është për juve. A do një mu hidhru me Zotin? Më udhru me Muhammedin a.s. Më udhru me muslimanët? Idhrohuni. Mirë po, idhrimi jem ka me zbrit bihuve. Andë i tha, gajdil më gdub, ju jeni të idhru nga ona jeme. Unë jam idhru me juve. Andë i besimtari du të me pas këtë kujdes. Du të me pas kujdes. Pse me pas kujdes? Iman Kajimi ka thonë, shumica njerëzve idhrohen me kaderin e Allahot. Idhrohen me kaderin e Allahot. Qështë idhrohen? Allah ja qënë një bela. Ja qënë një sprovë, dhe ajë së në duronë, së në manë, një dëshirë si plëtsohën, së në duronë. Aje disa Allah i qënë këta, qëka i linë të ajë? Së doshë që shtu, nuk e meritoj këta. I zullum jam i bon, unë mirë jam të ecë. Ka thonë ki i dhrohet me Zodin faktë, sa ajë mundet me ndruhe, mundet me ishku që shpo thot ki, po ajë se ka quqë ashtu, pse? Ka thonë ruju se Allah a di që ka thotë, nuk jetë tja që ka caktonë, unë caktoj. A për nga mire e salatu sëmë qafa, kur robin Allahu e sprovon, in radhije, felehur rida, vë in sakata, felehur sukht. Kjo është drejtësia, Zotit. Tha për nga mire e salatu sëllem. E i mën kajimi thotë, ruju piksaj, ruju. A shumit sa njëzë dhe thotë janë piksaj, illa me rrahim e rabbuk, përveç atë që e ka mëshiru Zotit jotë. Cili është taj? Aj që ka e di se gjdo kader është prej Zotit. Çdo bela qoftë apo çka do qoftë është prej Zotit. Çkon ti për shtatja apo nuk shkon, ajo është e mirë. Ti dush më durue. Ti dush më duru. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur Allahu e godet, shire, e godet Yusib, Yusib, Yusib është me të godit. Kur e godet robin me diçka të hidhët. Ka thënë si të kënaqet kush robi, si të kënaqet, thotë alhamdulillah, alhamdulillah, Allah e di çka është më së mirti. Kjo është prej Allahut. Aje di mas mirti, kur mjep, ma ka dhonë, se e di që du të me mdhonë, kur su mjep, aje di që du të me mdhonë. Ka thonë për nga mesan, femen radhije, felehur rida, kush knaqët me që këtë caktim, edhe Allahu ka mu knaqë me ta. Femen sakhita, e kush hidrohot, felehu, sukht, ati i të konë hidrimi Zotit. Kjo rëzik. Pse, i bën kajimi kër e ka spiku ka thonë, Allahu pse hidrohot kur ti hidrohosh me këtë caktimin? Sa i thotë, si ti ajë që ka i cakton sajnë dhe të unë i caktoj. Dhe nuk takon ti si robë me huidhruhe. I bën kaimi ka thonë, nëse e lipë një njeriu në Fatiha, ku e gjeni? Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, për Allahum. Ar-Rahman, Ar-Rahim, për Allahum. Malik, Jumidin, për Allahum. Iyake na'budu ve Iyake nesta'in, për Allahum. Ihdina s-sirata al-mustaqim, për Allahut. Sirata al-ledhine namte alejhim, enamte, i ke begatu, për Allahum. Ko njeriu këto? A na thamë se në Fatiha janë krejtë. Ko është njëriju? Ka thënë njëriju në gjenë në dy pozita. Pozitat e dafit, dopsis. Cële janë pozitat? Njëriju në ka thënë e ki një jake në abudu e jake në stajin. Këtu e ki njëriju. Cële në pozit? I jake në abud, unë jam robë, ti të adhëroj. Ti të adhëroj, ti të kam zotë. Robi nuk i takon mi thonë zotit të ti pse bane qështu. Se për ndryshe, ja gërvish në derin e zotërisë. A panove që është Zot, a i cakton, a i e di mas mirti, a i është i dishëm e i gjithë dishëm dhe i përpshirës me të mirat e tua, a i e di shka është ma mirë, ma të mirën tane dhe shka është në keqen tane. Ti nuk takon mi thonë ati pse. Andaj tha, kur e gjenë në Fatiha njeri unë e gjenë, ropë. Dhe e dyta, e gjenë të lipë. Iake na abudu, o iake në stain. O Zotë, ty të adhëroj, dhe vetëm prej te e ndim kërkoj. Por lipëti, nuk i takon lipësit. Standardi bashkore ka prish këtë la. A ka mundësi 50 denarë. Kjo nuk lipët kështu. A ka mundësi me mdojnë diqka. Kështu kanë lipët e kaluarën. Po po du me dalë të ajo, se kur të lipësh, nuk zxedhë. Kur ti i ki caktu sa është maj madhe, aje diqka është matë mirën tane. Nuk lipë me zxedhër. E si do mos kur të ta jape. Kur të ta jape. Andë djetarë kanë thënë, Allahu i trajton njerëzit që ështuaj që ishe trajtojnë ata. Pse sahabët janë konë njerëz matë mirë? E kanë pranu Allahun me kaderin e ti, me sifatet e ti, që ashtu që shika, që këtu Allahu gjellu ala. Andaj e përsëris në gjarën e Bubekrit, edhepse kjo në gjarën, me të vërtet është në gjarën historike dhe me përplot mësime në gjarën Hudejbjes. Kohën kër shkun për me bo umre dhe u detirun më këthi. Dhe për me bo umre në vitin tjetër. U detirun më këthi me zorë pak. Omeri u revoltu pak. Mirë pa Allahu, Gjellona ka kaplu me mëshirën e tina. Shkojte Ebu Bekri dhe i tha, pse po pranon për nga mberi alej salat e sëra mundën qmu? Kena me hije. Pse mos me hije? A në ka thanë që kena me hije? Ekso me ratë. Qka i tha Ebu Bekri? Kjo është imani dhe plotësimi, imani dhe njëshmëria e Zotit, sa është i caktu sendet. Ti shuj. Tha, innehu Rasulullah. Tha e shpengamerja Allahot. Dhe këtu i tha Resul, i dërguar. Pa e shtë i dërguar dhe pron me dërgusin mënir precize. Ti shuj. Pasaj që i tha, il zem gërzak. Tha rrin venin tanë. Kjo është imani. Imani është me nejtë venin tanë dhe me ja caktu gjdo sejnit venin. Kur ti ki caktu e venit tanë, se je robë, je daf, ki dopsi, ki je nuk ki ti ndorën tonë kur gjon dhe e ki caktu se çdo sa është prej Zotit te bareke ve taala s'takon mu hidhru me kur gjo hiç. Nuk takon me hidhrue me kur gjo hiç. Andaj jehudët janë hidhru, Allahu është hidhru me ta. Allahu është hidhru me ta. Kjo është kuptimi i parë. Një kuprim që kanë sjell dietar kanë thënë se jehudët din dhe spunojnë. Kan dije dhe spunojnë. Ndërsa krishterët janë dalin të humbur. Ata punojnë po s'din. Ata mundohen, po nuk din. Kjo çka argumenton? Argumenton në surën Nejm, çka argumentum, se Allahu kërë ka përmen udhëzimi në surën Nejm, ka thanë se udhëzimi e mohon pa diturin dhe epshin. Pra, mu ka njëri u udhëzum, çka duhet me plëcu? Duhet me plëcu e dijen dhe duhet me plëcu punën. Pra, mës me punu pa dije dhe mës me elan dijen pa punë. Jehudët din dhe punojnë në kundër të në mata që ka e din. Krishtert punojnë, mundohë. Ata për nga meri sallallahu aleyhi sallam, në një prej sifateve që ka i ka cilësu e romakt, ka thonë ata, dojnë me refuzu zulumin. E refuzojnë zulumin. Pra romakt, dhe flasin për këtë hadith, me lejnë Allahu gjelluala, se si ata e refuzojnë zulumin. Pra, krishterët mundohën shtete, mu konë të drejt me musliman pak ma tolerant, mi thonë, ju i kini tanën në tonën, mësë mi bo zullum, mirë pa të tjertë, ja u detirojnë. Mirë pa Allah i ka që këtë dalin. Dhe i humburi, qka rizikon? I humburi rizikon që i pari qka i del për para, me humbala. Së ki humbë ta. Andaj krishterë, prej dalali qka e kanë, së mundën mi u bo demant jehudve dhe i pasojnë ata. Dhe argument se këta janë dalin, djetarë kanë thonë dëshmon historia. Se nuk ka në histori tak tuk njerëz ndoshta në 300 vite, 500 vite 3-4 veta jehud e pranon islamin ndërsa krishterët me mija. Pse? Sa ta janë të humbur, a e ka humbur rrugën, s'ka aj bindje para proke. Pra, aj është i humbur në aspektin e dijes, aj është i humbur në aspektin e dijes, nësa në aspektin e qëllimi dhe dëshirave është ma i pastër. Andaj në momentin që e kupton se është gabim, kthehet. Në momentin që e kupton se është gabim, kthehet. Andaj na i shohim se krishterët shumë shpejt kthehen. Apo çka thot? Që thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot di me plot krishter, shem kanë thonë mua, Ibn Qayyim, në librin e ti Ighathatul Lahfam. Thot i di plot krishter, shem kanë thonë mua, ka thonë, vallaj, hoxha e di se ju jeni në hak dhe na jeni në dalal. A mos guxojmë dal pe familjes. Nuk guxojmë dal pe familjes. Kë argumenton se ata dëshirat i kanë më të pastra dhe jehudët janë të cilët i kanë dëshirat e prishura. Djetarë kanë thënë nga kjo ajet, në nënkuptojmë edhe një meselë tjetër, edhe ajo është se njeriu në gjatë kërkimit të vërtetës duhet me mësu edhe të kotën. Jo si disa njerëz që ka thonë, mu nuk më intereson. E kota, unë duhet të drejten. Jo, e drejta mësohet paralel me të kotën për të bo kjo e qartë. Pre meselëve tjera, që ka i kuptojmë nga kjo ajet, të meselët që ka e përmendëm në sirat të ledhine en'am të alejhim, rrugën atërë tësat i ki begatu, tësat janë njerëz, edhe këtu janë njerëz. Disa njerëz mundohën kështu. Me thonë, na e refuzojmë të kotën, na e refuzojmë shirkun, na e refuzojmë idhujtarim. Mirë po, krishtër të kanë dvetën, ato tjerë të kanë dvetën, jo. Allahu Gjellë Gjellë në këtë ta ajetën a kam su kështu. Se neve e mohojmë edhe shirkun, edhe mushrikin. Edhe kufrin, edhe kafirin. Nuk ka mundësi me thonë krishterit ta mohoj kryqin dhe të pranoj si krishter. Ta mohoj jehudizmin dhe të pranoj si jehudi. Allahu Gjellë Gjellë ka thonë, gajril maghdubi alejhim, jër rrugën atër dhe sëtë i e hidru me ta. Me kanë është hidru? Me kufrin apo me kafirat? Me kafirat. Me kafirat, Allahu Gjellë Gjellë. Dhe me të devijuarit. Dhe me të devijuarit. Andaj nga kjo ajet, djetarë kanë thonë se njeriu duhet me u largue nga shirku dhe nga ai cili manifeston shirk. Ai cili manifeston shirk. Pra, sikur që e ndjekmi hakin dhe të hakit, të vërtetën dhe i thartë të vërtetës, një distancohemi dhe largohemi prej shirkut dhe prej ati cili vepron ata. Nuk ka mundësi njeriu cili van shirk Allahu Gjellë Gjellaluhu, ti thunë këta e shok e kam, mikë e kam. Njëjtë, se miqësia që ka argumentan? Dëshuri, respekt. Po, mund është me respektu në aspekte tjera, familjare, mund është me respektu në aspekte të cilat lidhen me gjak apo ekshomerat, mirë, po në aspektin fetar, nuk ka mundësi me pranu të batilin, nuk ka mundësi me pranu shirkën, ekshomerat. Ibn Qayyim el-Jauziye nga kja jetë, ka thonë, ne konkludojmë se gjunaat e njerëzve janë me tri zëna filla. Pra krejt gjunat që egzistojnë në tokë prej kufrit dhe shirkut dhe amoralitetit, ku e kanë bazën në tri gjunat. Dhe me këta e përfundojnë. Ka thënë, e para është mëkati iblisit. Ajo është kibri. Nga ajeti maghdub, gadab. Iblisit e ka kap hidrimi. E ka kap hidrimi kër e ka ndëru Allahu Ademin Alehi Salatu Sram dhe është hidru së në kamojt vetën dhe ka thënë si bise ishte. Që ka ba? Kibër. Allahu, andaj edhe jehudet e kanë sifatin e kibri. Ata mendojnë se janë të zxedrë, ata mendojnë se ata du të me uthejsh botën, ata mendojnë se vetëm atëri u të kanë pushteti, ekshumerat, këta ku e kanë fitu? Pre sifatit të kibrit. Andaj Allahu Gjellera kuri përmend, jehudet që ka thot, la'anahumullah, i ka malku Allah. Iblisin kuri përmend që ka thot, la'anahullah, e ka malku Allahu Gjellera. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziye ka thonë, prej këtij ajetit nënkuptojmë se zanafilla e gjunahit të parë është kibri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shku aq lart sa ka thonë, grimca e kibrit në zemrën e njeriu, selamë në xhenet. Allahu na rujt. E dyta prej gjunaheve dhe zanafillave të gjunaheve është gjunahi Ademit. Nga fjala Allahu Gjellera dallin. Allahu i tha, mos e hap emrin. Ja zbukuroj dhe ta provoj. Dhe devijojnë këtë aspekt. Andaj Allahu Gjellera tha, feghawa dhe humbi Ademi. Mirë pa Allahu te bareke ve teala, jam soi fjalë të pendimit dhe e pranoj. Pastaj, ka thënë djetartë dhe Ibn Qayyim el-Jauziye, i cili ka nxjerr këto konkludime, ka thënë dhe zanafila gjunahit të tretë është hasedi. Hasedi, dhe këta e ka nxjerr nga ngjarja e Kabilit me Habilin. Ku hasedi dhe privilegji Allahu Gjellewala i cili e vendos të erot të ti, Allahu nuk i ka bo njërës të njëjtë. Allahu nuk i ka bo njërës të njëjtë. Andaj disa djetarë kanë thonë, nëse miqësin, nëse shoqërin time, do me kushzu, me gjdo mendim më të pajtue, ka thonë dije se jam rebel. Nëse ti do dikujna me abo kusht, me këtë mendimet më pajtu me mua, ka thonë, dije se s'muj më pajtu me këta. Kjo argumenton se Allah i ka nda njerëzit me klasa klasa. Nuk i ka bo këtë nejtë, ndasht në inteligenc, ndasht në dije, ndasht në iman, ndasht në devëtshmëri, i ka nda, ndasht në pasuri. Allah banë që ka do me ropë të ti. Aje di mas mirë ti. A dhe këtu është objekt rëshqitje. Kabili ka rëshqit qëto. Ka rëshqit. Pse ki maj mirë? Pse këti ja pranoj kurbanin? Allahu gjellu ala. Pse ki me martue që i kënë më të mirë? Dhe ka thonë, inni se e këtu lukë. Ka thonë, unë ka me të vrati. Djetarë kanë thonë, keq preje, ka thonë, kurse ne ka majtë vetën para begative të zotin daj, vlavët të ti. Andaj, hasedi është, që ka thonë disa prej djetarëve, sëmundja u meteve. Sëmundja e u meteve. Hasan al-Basriu ne kanë pyet, a mundet besimtari me pas haset? Ka thonë, kur i harove vlaznit i Jusufit? Kur i harove vlaznit i Jusufit? Qka thonë vlaznit i Jusufit? U këtullu Jusufe, vrani Jusufin. A u të rahuhu. Apo gjunën dikun, largone piktu, një tokë të largët. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja thotë, zanafilat e gjunave janë tri. Kibri, pastaj, epshi, në të mërët të cilit u godit Ademi alayhi salatu wasalam dhe hasedi, me të cilit u godit Kabili, djali i Ademit alayhi salatu wasalam. Andaj djetarë kanë thonë se kjo argumenton se besimtari duhet mi urujt tyre tri shkëndijave të dalalit. E para, mendjemadhësia. Allahu nëse shërë në zemrën e besimtarit mendjemadhësi, në zemrën njerijut, e zbret hidrimin. Dhe kur Allahu e zbret hidrimin, nuk e shnosh ata kërkush ma. Nuk e shnosh ata kërkush. Me ditë se qohën kitë se lefi dhe i folin ati, pe nga mërtë mu qumi folin ati, nuk e shnoshin atë njeri. Nëse konë zemrën ati, grimë të të kibrit. Kibri shifët në fjalë, kibri shifët në shikim, kibri shifët duke i përbuz njerëzit. Kibri, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka qenë njeriu i cili ka qenë simbol i vrasjes së kibrit. E ka mbyt kibrin, e ka zhduk, e ka shlënjos. Tjetra, epshi. Këtu kanë deviju, ka thënë Ibn Qayyimi, më shumë kush krishterë dhe gjunaqarët me umetit tonë. Gjunaqarët me umetit tonë, kush janë? Epshët, gra, pasuri, lakmin për kësaj bote, dhe kjo e devion njeriu, dhe ja humbë shikimin e ahiretit dhe tjetra hasedi e cila është për rrezikshmërive të larta që besimtari duhet mbrojt prej kësajna. Andaj me këta e përfundojna, edhe pse e përfundojna në fjalët e tona, se fjala Allahu xhallahu ala nuk përfundon, edhe nëse na ishmë nal edhe kaç ligjërata, edhe kaç vite, po edhe kaç të shumë fishuar vite me fjalën e Allahu xhallahu ala El Fatiha, neve nuk do të kishmë dal çoshi. Nëse thot dikush, djetarë kanë thonë, dhe me këta na e lidhë me ligjeratën e arshme, ku Allahu të barë kjo e talë ka thonë ihdina sirat al mustaqim, në hadithin se kanë zinima muslimi, ka thonë Allahu azza wa jall, wali abdi ma se el, robit tem ja ku më dhonë atë që ka pytë, që ka kërku. Na kena li pre Allahu të udhëzim, ihdina sirat al mustaqim, ku është kjo përgjigje? Ku është kjo përgjigje? Me njëherë pas Fatihas, Allahu e ka zbrit përgjigjen. Nëse thot dikush, ne e kena lip Allahut udhëzimin, ku e ka zbrit Allahut udhëzimin? Me njëherë në surën El Bakara. Ku ka thënë Allahu xhallahu ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ky është libër në të cilën nuk ka dyshim në ta. Pse nuk ka dyshim, se është prej Allahut, Rabbul Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, ati i cili takon krenaria dhe lartmadhria. Pastaj, huda, udhëzim. Çka lipëm na? Ihdina, na udhëzo. Ku e ka zbrit Allahu? Ja. Huda lil muttaqin, për ata të devotshmit. Pse për të devotshmit? Lidhni tash meselat. Ibn Qayyim çka tha? Tha udhëzimin Allahu nuk ja jep përveç atij i cili e lip. Ai që ka e lip udhëzimin është i devotshëm. Na i thojnë ai devotshëm. Me ajeti nuk thotë i devotshëm. Muttaqin nuk ka i devotshëm. Muttaqin është ai i cili mundohet mu rujt. Ai i cili mundohet mu mbrojt. Ai cili ka thonë Zotit, o Zot, ma mundëso mu dhëzu, ma mundëson mu drejtu, ma mundëso të t'adhuroj tyje, ma të regor rrugën e drejt, ma mundëson rrugën e drejt, fejnë tane, qka ti i knasë në ta, ki për mundohet mu rujt. Allahu ka thonë, dhali kel kitab, që libra. Hude, këtu e ki udhëzimin, mirë po vesh për disa njerës. Për cilët janë ata, ata qka thonë, o Zot, udhëzona. Andaj na elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na japë mundësi që të udhëzojmë dhe ta kërkojmë udhëzimin prej Zotit te bareke ve teala dhe ta zbatojmë Fatihan në jetën tona, ta falenderojmë Allahun te bareke ve teala me atë se ai është Zot i botrave dhe është mëshiruesi dhe më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve dhe se ai është sunduesi dhe gjykatës në ditën e gjykimit dhe adhurimi takon vetëm Allahu xhelle xhelalu dhe vetëm prej tij na ndihmën e kërkojna. Elusim Allahun te bareke ve teala ashtu siç na ka mësuar Allahu xhelle wala, ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril al-maghdubi alayhim waladh-dallin. Elusim Allahun te bareke ve teala me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu xhelle xhelalu të jetë i kënaqur me këtë që e kemi thënë. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu na jep prej dritareve të kuptimit të anit dhe kuptimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhalaluhu na ishton ambicien dhe vullnetin për leximin e librit Allahu xhalla wala te sirrin e tina. Elusim Allahun xhalla wala që Allahu te bareke wa taala musliman kudo që Allahu të ndihmon jetimat e muslimanëve, Allahu të strehon dhe të na jap Allahu xhalla wala përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.